www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. De Nederlandse oogarts Franciscus Vee, die naast zijn kliniek in Amstelveen er ook een had in de Portugese Algarve, is daar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar en 8 maanden vanwege ernstige nalatigheid. Als gevolg van zijn behandelingen werden 4 patiënten voor een deel blind. Ze kregen bacteriologische infecties door zijn slordigheid en door de onhygiënische staat van de kliniek. Of Willem Holleder betrokken is geweest bij 2 liquidaties in Amsterdam, wordt apart onderzocht en daarmee losgekoppeld van het passageproces. Hij zal in dit proces wel als getuige opgeroepen worden. Holleder wordt verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op Thomas van der Bijl in 2006 en op Kees Houtman in 2005. Afgelopen december werd hij daarvoor opgepakt en hij zit nog steeds vast. De Turkse politie heeft in Istanbul 10 mensen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Nederlands-Turkse Ali Agun en Vedat S. Ook zijn wapens in beslag genomen. Agun en Vedat werden op kerstavond doodgeschoten in Istanbul. Agun was hoofdverdachte in een groot Amsterdams liquidatieonderzoek. Vedat was de broer van Sedat S., een bekende in de Turkse onderwereld. En dan nu het weer. Na een koude nacht met enkele graden vorst en winterse buien blijft ook zaterdagochtend vroeg neerslag vallen in de vorm van regen, natte sneeuw en ijzel. De neerslag gaat in de loop van de ochtend over in regen die richting het oosten wegtrekt. Daar stijgt de kans op droge sneeuw. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door. De temperatuur stijgt in het westen tot 6 en in het oosten van het land tot 4 à 5 graden boven nul. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sybe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat. We lezen deze week het gedeelte met de titel Bo. Dat betekent kom. De eerste zin is Vayomer Adonai El Moshe Bo El Paro Melech Mitzrayim. De Eeuwige zegt tegen Mozes: kom binnen bij Farao. Meestal wordt er vertaald: ga naar Farao. Maar er staat: kom. De Naardense Bijbel vertaalt op die manier. Als de Eeuwige zegt: kom, betekent dat dat hij daar al aanwezig is. Bij God loopt het niet uit de hand. Farao loopt het zo langzamerhand wel uit de hand. De rollen worden omgedraaid. In plaats van slavendrijver die de Israëlieten verdrukt, ondervindt hij nu op zijn beurt hoe de Eeuwige zich met hem bemoeit ten gunste van Israël. Ik heb zijn hart zwaar doen worden, zegt God. Hibachti. Daar kun je de wortel kawet in ontdekken. Dat betekent zwaar zijn, gewicht hebben. De kavod Adonai is de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid van Adonai, zijn luister. Als deze heerlijkheid aan het eind van het boek Exodus de tabernakel vervult, kan zelfs Mozes het heiligdom niet binnenkomen. Zo zwaar is die aanwezigheid van Adonai. Hetzelfde gebeurt bij de inwijding van het huis dat Salomo voor de Eeuwige heeft gebouwd. De priesters kunnen niet blijven staan. Let the weight of your glory cover us, is de titel van een bekend lied. Maar, om met Malachi 3 vers 2 te spreken, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Zeker als we ons tegen hem verzetten. Wie zich blijven verzetten, worden uiteindelijk gebroken. God maakte Farao's hart en dat van zijn dienaren zwaar. Et libo ve et lef. Avadav. Maar waarom eigenlijk? De tekst zegt: Lema'an shiti ototai ele bekirbo. Dat is met het doel deze tekenen van mij in zijn kring te stellen. De Naardense Bijbel geeft dat ook hier heel mooi weer. Het woord bekirbo, in zijn midden, kun je terugbrengen tot de stam kufresh beet. Het zelfstandig naamwoord keref betekent je binnenste. Zo lacht Sarah in Genesis 18 vers 12 bekirba, in zichzelf, als ze te horen krijgt dat ze als 90-jarige nog een zoon zal krijgen. Het woord kan ook het midden, het centrum van een stad aanduiden. Figuurlijk de binnenste cirkel. Als God zijn tekenen verricht, doet hij dat niet ergens in een marge. Nee, hij doet dat in het midden. Hij raakt het Egyptische systeem in het midden, in het hart. Deze tekenen slaan op de slagen die gaan komen. In deze parasha volgen er nog drie. In de terminologie van het Bijbelboek Openbaring zijn er nog drie weeën, voordat het uitdrijven, de geboorte van Israël als volk, plaatsvindt. Maar de uittocht van Israël is niet het uiteindelijke doel, ondanks de titel Exodus. De Hebreeuwse titel van het boek is Shemot, namen. Centraal staat de naam boven elke andere naam, die Israël moet leren aanbidden en dienen. In het woord keref, dat we zo net bekeken, is de stam karaf verborgen, wat naderen, offeren betekent. Als de Israëliet offert, komt hij naderbij. Bij Farao zien we een tegengestelde reactie. Hij nadert niet, hij verootmoedigt zich niet en hij weigert Gods volk te laten gaan, wordt er doorgaans vertaald, maar er staat letterlijk: zend mijn volk opdat ze mij dienen. Dat dit geen onmogelijkheid is, zien we als de Perzische vorst Cyrus eeuwen later de Israëlieten oproept om terug te gaan naar Jeruzalem en daar het huis voor God te herbouwen. Ezra 1, vers 1 tot en met 3. Wat een zegen wanneer het Joodse volk ook vandaag de dag geholpen wordt om terug te keren naar hun God en naar hun land. Om daar zijn huis te bouwen, zowel geestelijk als letterlijk. En wat een ramp als dat tegengewerkt wordt. Dan komt de sprinkhaan, de duisternis en tenslotte de dood. Shemot, Exodus 10, vers 3 tot 4 zegt: dan komt Mozes met Aaron bij Farao binnen en zeggen ze tot hem: zo heeft gezegd de ene, de God der Hebreërs, tot wanneer blijft u weigeren om u te verootmoedigen voor mijn aanschijn? Zend mijn gemeente heen, dat ze mij dienen. Want als u weigert, u, om mijn gemeente heen te zenden, zie, dan zal ik morgen de sprinkhaan in uw gebied doen komen. Zeven plagen, slagen, waren er al geweest. Zo hebben we de vorige keer kunnen lezen in de parasha met de titel Waera, ik ben verschenen. Daar zegt de Eeuwige dat hij zijn naam tot dan toe niet had geopenbaard, maar nu wel. De Joodse uitlegger Rashi legt uit dat het niet zo was dat de aartsvaders die naam niet kenden, maar nog niet de volle openbaring hadden van wat die naam inhield. Zoals Mozes hem ontmoet bij de doornstruik die in brand staat, zoals hij zich straks bij de Sinaï laat kennen bij de verbondsluiting en de openbaring van de Torah, wanneer het koninkrijk van God op aarde begint door te breken. Al die dingen hadden de aartsvaders nog niet kunnen zien. Zo ook nu in de aanloop daarnaartoe toont God wie hij is. In vers 2 van Parasha Bo zegt hij: Vidatem ki ani Adonai, dan zullen jullie inzien dat ik de Eeuwige ben. Eheye asher eheye, ik ben die ik ben. ik zal er zijn, maar ook die tot zijn roept. Hij is de schepper en verlosser. En de openbaring gaat verder. Eeuwen later zal Yeshua tegen zijn volgelingen zeggen: vele profeten en koningen hebben verlangd te zien wat jullie nu zien, maar ze hebben het niet gezien. 7 slagen zijn er geweest. Bloed in de Nijl, een kikkerplaag, een muggenplaag en een plaag met ongedierte, veepest, puisten bij de mensen en tenslotte een vreselijke hagelplaag die de halve oogst vernietigde. Al die slagen samen hebben misschien wel een jaar in beslag genomen. Het waren gebeurtenissen die altijd konden voorkomen, maar nu in zo'n verhevigde mate kwamen en gingen, en dat bovendien op de woorden en het gebed van Mozes en Aaron, dat de Egyptische tovenaars onderkenden dat dit Gods vinger was. We komen deze uitdrukking ook tegen in Lucas 11, vers 20, waar Jezus, Yeshua, zijn tegenstanders voorhoudt: maar als ik door de vinger Gods de demonen uitdrijf, dan is bij u het koninkrijk van God verschenen. En hij gaat dan verder: wanneer wie sterk is, wel bewapend, zijn eigen hof bewaakt, is wat hem toebehoort in vrede. Maar wanneer er iemand sterker dan hij aankomt en hem overwint, neemt die hem de wapenrusting af waarop hij vertrouwde. En wat hij op hem heeft buitgemaakt, geeft hij weg. Want we zagen dat al bij de inleiding: het hart van Farao en dat van zijn dienaren werd zwaar gemaakt, met het doel deze tekenen in zijn kring te stellen. Het Hebreeuwse woord voor teken is ot, alef, waf, taf. De waf, het getal van de mens, staat tussen de alef en de taf in. De alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taf de laatste. De mens wordt als het ware ingeklemd tussen degene die heeft gezegd dat hij de alef en de taf, het begin en het einde is. En dan wordt hier de volgende slag aangekondigd. In het Hebreeuws zegt Mozes in opdracht van God: zend mijn volk. Niet alleen laten vertrekken, passief, nee, sturen. Want Israël is geroepen met een speciale opdracht. Mozes kondigt aan dat de volgende dag de sprinkhaan zal komen en keert Farao zijn rug toe. Precies zoals Farao bij Mozes deed toen het Nijlwater in bloed veranderde en de tovenaars in staat bleken om dit teken na te bootsen. In vers 7 zeggen zijn dienaren tegen Farao: weet u nog niet dat Egypte verloren is? Zij hebben in de gaten wat er gebeurt. Blijkbaar is hun hart nog niet helemaal van steen. Mozes en Aaron worden teruggeroepen. Farao wil de mannen wel laten gaan. Vrouwen, kinderen en vee moeten achterblijven. Zo heeft Farao de zekerheid dat ze ook terugkomen. Maar hoe kun je feest vieren als niet het hele volk erbij is? We zijn doorgaans geneigd de kinderen naar de marge van de dienst aan God te verbannen. Yeshua leerde dat anders. En juist met zederavond moeten de kinderen de belangrijke vragen stellen. Daarom staat er in hoofdstuk 10 vers 2 dat je vertelt in de oren van je zoon en je zoons zoon, je mag je kinderen en kleinkinderen lezen, wat ik in Egypte heb uitgericht. Dat is ook wat het Joodse volk eeuwenlang heeft gedaan. En zo komt de Arbe, de sprinkhaan, Bikru Lecha, binnen uw grenzen. Hij zal opkomen over het hele land Egypte. Ze overdekken het oog, het gezicht van het land. Het land is onherkenbaar geworden. En ze laten het land onherkenbaar achter. Alles wat er nog overbleef wordt kaalgevreten. Met de woorden van Joël 2, wanneer hij spreekt over het Babylonische leger dat op Israël afkomt: als de hof van Ede is het land voor zijn verschijning. Achter hem wordt het een verwoeste woestijn. En ook zal er geen ontsnappen voor hem mogelijk zijn. In Openbaring 9... vers 1 tot 11, als Gods slagen over de hele aarde gaan, is het een demonisch leger. En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en rook steeg op uit de put als rook van een grote oven. en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven zoals aardse schorpioenen macht hebben. Shemot, Exodus 10, vers 21 en 22. Dan zegt de ene tot Mozes, strek je hand uit tegen de hemel. Er zij duisternis over het land van Egypte. Een duister dat te tasten is. Mozes strekt zijn hand uit tegen de hemel en er is diep donkere duisternis over heel het land van Egypte 3 dagen lang. We zagen al bij de vorige slag dat het land werd verduisterd door de sprinkhaan. Farao haast zich om Mozes en Aaron te roepen en bekent bijna met dezelfde woorden als de verloren zoon uit de gelijkenis in Lucas 15 vers 18. Ik heb gezondigd tegen de eeuwige en tegen u. Vergeef, bid, neem deze dood weg. Maar welo shilach et bnei Yisrael. Hij heeft de kinderen van Israël niet gezonden. Er is een duidelijk patroon te ontdekken in de vertelling van de plagen. De 3e, 6e en 9e gebeuren steeds zonder aankondiging vooraf. Strek uw arm uit naar de hemel, zegt God tegen Mozes. Waaiehi Goshech, er zij duisternis. We zien hier een merkwaardige tegenpool van Genesis 1 vers 3. Waayomer Elohim, jehi or, waaiehi or. En God sprak, er zij licht. En er was licht. Hij had het licht van de duisternis gescheiden. De vertelling gaat hier naar haar climax. Heel Egypte in het duister. De zonnegod Ra, waarvan Farao de incarnatie zou zijn, wordt in het hart getroffen. Het is een tastbare, voelbare duisternis. Het is goed mogelijk dat de duisternis werd veroorzaakt door enorme zand- en stofwolken, vanwege een straffe zuidenwind die het woestijnzand meevoerde. Dit fenomeen is bekend in die streken en zou verergerd kunnen zijn geweest doordat alles was platgeslagen en kaalgevreten. En lampen haalden niets uit en men kon niets beginnen. Zo werd alles lam gelegd. Op een oudejaarsavond maakten we een keer mee dat het zo mistig was dat je nog geen meter voor je uit kon zien. Het wordt dan een hele onderneming om thuis te komen. Toch wordt Mozes ontboden. Israël mag vertrekken, maar dan wel zonder vee. We gaan de eeuwige dienen en als we gaan, gaan we ook met ons vee, zegt Mozes. Kom niet nog eens mijn aangezicht zien, zegt Farao. En het lijkt wel of hij God is als hij zegt, op de dag dat je mijn aangezicht ziet, zul je sterven. Maar het zal andersom zijn. Na de aankondiging van de finale slag vertrekt Mozes in laaiende toren. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog zat Hitler in zijn bunker diep onder de grond, maar van het centrum van Berlijn was niets meer over. Het was één puinhoop. Openbaring 16, vers 10 vertaalt hoe het rijk van het beest wordt verduisterd. Shiloshet Yamim, 3 dagen lang had de duisternis geduurd. Ik denk aan Jesaja 60, vers 1 tot en met 3. Sta op, word verlicht, want je licht is gekomen. De glorie van de Ene is over je opgegaan, want zie, het duister bedekt wel de aarde en donkerheid de natieën, maar over jou zal de Ene opdagen. Zijn glorie wordt over jou zichtbaar. Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht, koningen naar de glans van jouw dageraad. In Matthäus 5 zegt Yeshua, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, is niet bij machten verborgen te blijven. Exodus 11 vers 1 lezen we. Dan zegt de ene tot Mozes. Nog één plaag doe ik komen over Farao en Egypte. Daarna zal hij u van hierheen zenden. En als hij heen zendt, zal hij het volledig doen. Gejaagd zal hij u van hier wegjagen. De slagen bereiken nu hun volheid. Na de duisternis is er nog maar één optie over, de dood. We lezen dat al in Exodus 4, vers 22 en 23. Zeggen zul je dan tot Farao, zo heeft gezegd de ene, mijn zoon, mijn eersteling is Israël. Ik zeg tot u, zend mijn zoon heen, dat hij mij kan dienen, en weiger je hem heen te zenden, zie hier, dan dood ik jouw zoon, jouw eersteling. De 9 plagen waren een opmaat naar wat nu gebeurt. Het getal 10 staat voor voltalligheid, maar dan in kwantitatieve zin. Dit tegenover de kwalitatieve volheid waar het getal 7 voor staat. Het duidt de tijd van oordeel aan, waarbij de mens of beloning ontvangt of onder het goddelijk oordeel komt. Vandaar ook de 10 woorden en de 10 ontzagwekkende dagen van Yom Teruah tot aan Yom Kippur, op de 10e van de 7e maand. Israël is de Begoor, de eerstgeboren zoon van God. Deze zoon is slaaf geworden en mag God niet dienen. En nu staat er iets bijzonders te gebeuren. Ani yotze betoch Mitzrayim. Ik zal uitgaan in het midden van Egypte. Overal in Egypte zal luid gejammer zijn. Het onderscheid tussen Egypte als systeem en Israël als de zoon van God wordt nu volledig. Deze 10e slag heeft een heel ander karakter dan de andere 9. Eerst was het passief toekijken voor Israël, maar nu moet Israël in actie komen. Deze vernieuwing, HaGodesh HaZeh, zal het hoofd van alle vernieuwingen zijn. Dat slaat op nieuwe maan. De eerste van de maand Aviv, de maand van de groene aarde. Dan moeten ze wachten tot de 10e van deze maand en vervolgens een 1-jarige ram of bok in huis nemen. En bij volle maan op de 14e moet het geslacht worden. Het bloed moet op de beide deurposten en de bovendorpel van hun huizen aangebracht worden. In het huidige Hebreeuwse schrift vormt dat de letter Get, wat ook staat voor Gai, leven. Het dier zelf moet volledig geroosterd worden op een vuur. Het was geen gezellig etentje, met je gordel om, je schoenen aan, je staf in je hand, in haast. Want ik zal die nacht oversteken. Dit woord heeft dezelfde wortel, avar, waarvan ook het woord Hebreeër is afgeleid. Ik zal oversteken in het land Egypte en gerichten oefenen aan alle Egyptische goden. Het merkteken van het bloed zal voorkomen dat de dodelijke plaag jullie eerstgeborenen zal treffen. Het was een angstige nacht. Openbaring 9, vers 13 tot en met 18 vertelt ook beeldend hoe 4 doodsengelen losgemaakt worden, die enorme legers op de been brengen. 2 × 10.000 × 10.000, een paarden die vuur, rook en zwavel uitspuwen, waardoor 1/3 van de mensen wordt gedood. Zo wordt Israël gespaard in het oordeel. Alle eerstgeborenen van Egypte, mens en dier, waren omgekomen. Het Pesachlam zelf was geen zondoffer, maar was als het ware een voorbereiding op de offers die later gebracht zouden worden. En ook ons paaslam is geslacht, de Messias. Daarom moest Israël in het vervolg elke eersteling aan de eeuwige wijden. Wezen zal dat tot een teken op je hand en tot een band tussen je ogen. Want met sterkte van hand heeft de ene ons uitgeleid uit Egypte. Dezelfde nacht nog komen Mozes en Aaron opnieuw bij de farao. Ze worden verzocht onmiddellijk te vertrekken. En daar gaan ze. Het ghetto gaat open. Met hun ongezuurde deegklompen, zilver en goud en nieuwe kleren. 600.000 man met hun vrouwen, kinderen en een enorme kudde. Die nacht waakte de eeuwige om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht, ter ere van de eeuwige, elke generatie opnieuw. Ook wij kunnen feest vieren met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid, want wie de zoon vrij maakt, zal werkelijk vrij zijn. Hoshiyanu v'imamen,

walking on the beach, dancing in the sand. Aren't you glad, stop the girl? Emmanuel, Mashiach, Elohim.

Radio Israël.nl. Het is nu